Unde et nos, Domine, redemptionis nostre memoriale nunc celebrantes, mortem Christi, eiusque descensum ad inferos recolimus, eius resurrectionem et ascensionem ad tuam dexteram profitemur, et expectantes ipsius adventum in gloria, oferimus tibi eius corpus et sanguinem, sacrificium tibi acceptabile et toti mundo salutare. Respice, Domine, in hostiam, quam ecclesiae tuae ipse parasti, et concede benignus omnibus, qui ex hoc uno pane participabunt et calice, ut in unum corpus a Sancto Spiritu congregati, in Christo hostia viva perficiantur, ad laudem gloria.